أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحذرون. سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين. فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم. وما منا إلا له مقام معلوم. وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ. وَإِنْ كَانُوا لَيَقُولُونَ لَوْ أَنَّ عِنْدَنَا ذِكْرًا مِنَ الْأَوَّلِينَ لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ. فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ. وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ. وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ. فَتَوَلَّى عَنْهُمْ حَتَّى حِينَ. وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْذَرُونَ. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت زجر دے رہے ہیں مشرکین کو اور ساتھ ہی اللہ رب العزت مشرکین کے عقیدے کا بھی تذکرہ فرما رہے ہیں کہ مشرکین مکہ کے باطل عقائد میں سے ایک باطل عقیدہ یہ بھی تھا کہ وہ جنات کو اللہ کے سسرال والے کہا کرتے تھے. نعوذ باللہ من ذالک. ان کا یہ اعتقاد تھا، ان کا یہ نظریہ تھا کہ اللہ نے ایک شادی جو ہے وہ جنات کے اندر بھی کی ہے، لہذا جنات جو ہیں یہ اللہ کے سسرال والے ہیں. تو اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگر یہ میرے سسرال والے ہوتے تو جنات کو تو یہ بات بخوبی اس بات سے جو ہے وہ واقف ہے کہ وہ اپنی کرتوتات کی وجہ سے جو ہے وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے. تو کیا رشتہ داروں کو، اپنے سسرال والوں کو کوئی تکلیف پہنچاتا ہے تو اللہ ان کو جہنم میں کیوں داخل کرے گا؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا، اور بنا لیا ان لوگوں نے، وَجَعَلُوا اور ٹھہرا دیا ان لوگوں نے، وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ، مقرر کیا، بنا لیا، ٹھہرا دیا، بَيْنَهُ اللہ کے مابین، وَبَيْنَ الْجِنَّةِ اور جنات کے بیچ، نسبًا رشتہ. وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ، اور یقیناً جانتے ہیں جنات، انہم لمحضرون، کہ یقیناً یہ لمحضرون ضرور بضرور حاضر کیے جائیں گے جہنم میں. اللہ رب العزت فرماتے جس طرح تمہید کے طور پہ میں نے آیت کے سامنے آپ کے سامنے پڑھا کہ ان کا عقیدہ اور ساتھ ہی اللہ کا جواب، کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں بلقد عالمت الجنت، یقیناً جانتے ہیں جنات، انہم لمحضرون، کہ یقیناً یہ ضرور بضرور حاضر کیے جائیں گے جہنم میں. تو پھر اللہ اپنے رشتہ داروں کو، اپنے سسرال والوں کو جہنم میں کیوں داخل کرے گا؟ سبحان اللہ عما یصفون، دعوی توحید ہے. سبحان اللہ پاک ہے اللہ عجز سے، پاک ہے اللہ عما اس سے، یصفون جو لوگ اس کے لیے بیان کرتے ہیں کہ اللہ نے جو ہے وہ شادی کی ہے، جنات اللہ کے سسرال والے ہیں، فرشتے جو ہے یہ اللہ کی لاڈلیا ہے، اللہ کی چہیتیا ہے. تو پاک ہے اللہ ان باتوں سے یصفون جو مشرک لوگ جو ہے اللہ کے بارے میں کہتے ہیں. یاد رکھیے، قرآن کے بغیر جو ہے عظمت خداوندی وہ انسان کے دلوں کے اندر جو ہے وہ داخل نہیں ہو سکتی. یہ قرآن گویا کہ یہ اللہ کا تعارف نامہ ہے. اگر کوئی اللہ کو جو ہے وہ پہچاننا چاہتا ہے تو بجز قرآنی جو ہے ناممکن ہے. قرآن کو پڑھے گا تو تبھی جا کے جو ہے اس کو معرفت خداوندی جو ہے وہ نصیب ہوگی، ورنہ جب تک جو ہے ایک آدمی کو خدا اس کی معرفت جو ہے اس کو نصیب نہ ہوگی، وہ اللہ کے بارے میں اس جیسی باتیں جو ہے وہ کرتے رہیں گے، اس جیسی باتیں وہ جو ہے کرتے رہیں گے. سورہ فاطر کے اندر آپ نے پڑھا تھا انما یخش اللہ من عباده العلماء، یقیناً ڈرتے ہیں اللہ سے اللہ کے بندوں میں سے، العلماء سمجھنے والے اللہ کی کتاب کے. کیوں؟ اللہ نے اپنے بندوں میں سے علماء قرآن کے سمجھنے والوں کو خاص کیا، اس وجہ سے کہ وہ اللہ کے عظمت کو جو ہے وہ پہچانتے ہیں، اللہ کی بڑائی کو جو ہے وہ پہچانتے ہیں. جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ قرآن کا نزول ہوا، اقرا باسم ربک الذی خلق، اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پڑھو، سورہ مزمل نازل ہو گئی، یا ایھا المزمل قم اللیل، رات کو اٹھو، لوگوں کے عقیدے اور عمل کی اصلاح کرو. اس کے بعد سورت نازل ہو گئی سورت المدثر، یا ایھا المدثر قم فانذر، صبح کے وقت جو ہے وہ کھڑے ہو کر لوگوں کو ڈراؤ. اور تیسرا جملہ کیا فرمائے، وربک فکبر، اور اپنے رب کی بڑائی جو ہے بیان کرو. اللہ کی عظمت جو ہے ان لوگوں کے سامنے جو ہے وہ بیان کرو کہ اللہ کون ہے. تو سب سے پہلے کیا کہا، اقرا، قرآن پڑھو. کیونکہ صرف یہ بات تو اللہ کی عظمت نہیں ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ رازق ہے، اس کو آپ بتائیں توحید بیان کرو، وہ کہتے ہیں اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ رازق ہے، بس ختم. اللہ خالق، اللہ مالک، اللہ رازق، ختم. یہ توحید ہے. اگر یہ توحید ہے تو پھر تو ابو جہل بھی موحد ہے، قرآن سے ثابت ہے، پھر تو وہ بھی موحد ہے، وہ بھی توحید مانتا. تو اگر اسی کو توحید کہتے ہیں کہ اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ رازق ہے، اللہ زندہ کرتا ہے، اللہ مارتا ہے، اگر یہی توحید ہے، بارشوں کو برساتا ہے، کشتی پار لگاتا ہے، اسی طرح جو ہے وہ عزت اور ذلت کا فیصلہ کرنے والا ہے، اگر یہی تو ہے وہ توحید ہے، تو پر مکہ کے مشرکین جو ہے وہ موحدین تھے. قرآن میں بسیار آیات اس موضوع پہ جو ہے آپ پڑھ بھی چکے ہیں، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، آپ ان سے پوچھے کس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، ضرور بضرور کہیں گے اللہ نے. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَهُم، آپ کو کس نے پیدا کیا ہے، تو کہیں گے اللہ نے پیدا کیا. من نظر ورا انسان تو من نزل من السماء ماء فاحيا به بعد میں کہا فاحيا به الارض بعد موتها ليقولن الله قل من يرزقكم من السماء والارض کون رزق دے ہے تم کو آسمان اور زمین سے اوپر نیچے سے تاخیر جملہ کیا ہے سیقولون للہ بغیر کسی جھجک کے جو ہے یہ بات جو ہے فی الفور کہیں گے کہ اللہ اسی طرح سورہ مومنون کے اندر آیات ہیں من بیدیہ ملکوت کل شیء کس کے ہاتھ میں اختیارات ہیں ہر چیز کے سیقولون للہ اللہ کے کیا یہی جو ہے وہ توحید ہے کہ تم نے یہ بات کر دی کہ اللہ خالق ہے اللہ مالک ہے اللہ رازق ہے بس توحید ختم یہ موحد بن گیا جس کے سامنے کہہ رہا ہے وہ موحد بن گیا قرآن کے بغیر یہ ناممکن ہے کہ ایک آدمی توحید کے فلسفے کو جو ہے وہ سمجھنا چاہے مولا علی قاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن کو تو اللہ نے اتارا ہے توحید کی وضاحت کے لیے توحید کی وضاحت کے لیے کہ اللہ اپنی ذات میں تن تنہا اپنی ذات اور صفات میں تن تنہا اور یکتا ہے اسی ایک جملے کی وضاحت کے لیے اللہ نے قرآن کو اتارا ہے تو جب ایک آدمی قرآن کے سامنے نہیں بیٹھے گا اگر لاکھ مرتبہ یہ بات کر دے کہ اللہ سے ہونے کا یقین اور مخلوق سے نہ ہونے کا یقین بات ٹھیک کر رہا ہے مگر اپنی بات کو نہیں سمجھتا اگر کوئی ان سے جو ہے اپنی بات کے بارے میں پوچھے وہ کہتے ہیں مجھے پتا نہیں ہے یہ حقیقت تبھی جا کے جو ہے وہ کھل جائے گی جب ایک آدمی قرآن کے سامنے بیٹھے گا تو اس کو اپنے اس بات کی جو ہے حقیقت معلوم ہو جائے گی کہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے اور اگر نہ اگر کسی نے اعتراض کر دیا کہ تم تو کہتے ہو کہ اللہ سے ہونے کا یقین اور مخلوق سے نہ ہونے کا یقین تو کیا تمہارے باپ نے کچھ نہیں کیا تھا کہ تم دنیا میں آ گئے تو پھر ان کی فارسی تمام شد تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں سبحان اللہ عما یصفون پاک ہے اللہ ان باتوں سے یصفون جو لوگ ان کے لیے بیان کرتے ہیں الا عباد اللہ المخلصین لیکن بندے اللہ کے المخلصین چنے ہوئے اللہ کی عبادت کے لیے فانکم وما تعبدون اللہ رب العزت فرماتے ہیں انہم لمحضرون یقیناً یہ لوگ ضرور بضرور حاضر کیے جائیں گے جہنم میں اس کے بعد فرمایا الا عباد اللہ المخلصین لمحضرون سے الا عباد اللہ المخلصین الا جو ہے استثناء ہے لیکن اللہ کے بندے چنے ہوئے اللہ کی عبادت کے لیے وہ جہنم سے بچ جائیں گے فانکم وما تعبدون پس یقیناً تم وما تعبدون اور وہ جن کی تم عبادت کرتے ہو ما انتم علیہ بفاتنین نہیں ہو تم علیہ خلاف اللہ میں بفاتنین کسی کو فتنے میں مبتلا کرنے والے اللہ رب العزت فرماتے ہیں فانکم پس یقیناً تم وما تعبدون اور وہ جن کی تم عبادت کرتے ہو جن کو تم پوچھتے ہو جن کو تم حاجت روا مشکل کشا سمجھتے ہو جن کی نظر و نیاز دیتے ہو لات منات و زاہ یا جو آپ کی پیرانے زلالت ہے ما انتم علیہ بفاتنین نہیں ہو تم اللہ کے خلاف بفاتنین کسی کو گن میں ڈالنے والے کسی کو فتنے میں مبتلا کرنے والے کسی کو شرک میں جو ہے مبتلا کرنے والے الا من ہوا سال الجحیم لیکن اسے وسال الجحیم جو داخل ہونے والا ہے جہنم میں کیونکہ آپ کے پاس تو کوئی زور زبردستی نہیں ہے آپ کو تو کوئی طاقت جو ہے وہ نہیں دیا گیا ہے کہ تم بزور زبردستی کسی کو جو ہے شرک پہ مجبور کر دو بدعات اور رسومات پہ مجبور کر دو تم تو صرف جو ہے بیان کرتے ہو مسئلہ جو ہے بیان کرتے ہو تو تمہارا مسئلہ جو ہے ان لوگوں کے دلوں میں جو ہے مضبوط جگہ جو ہے وہ پکڑتی ہے جو حقیقت میں جہنمی ہے جو کیا ہے بیمان ہے مشرق ہے اسی طرح جو ہے کیا ہے جن کے اندر طلب حق نہیں ہے تو آپ کا یہ بیان ان پہ کارگر ثابت ہوگا اس کے مقابلے میں جن کے اندر طلب حق ہوتی ہے ان پہ مشرکین, اور اسی طرح ان کے پیران زلالت, ان کے بیانات جو ہے کچھ مؤثر جو ہے وہ نہیں ہوتے. تو اللہ رب العزت فرماتے ما انتم علیہ بفاتنین, نہیں ہو تم اللہ کے خلاف بفاتنین کسی کو شرک میں مبتلا کرنے والے, فتنے میں مبتلا کرنے والے, الا من ہوا سال الجحیم, لیکن اسے جو ہے داخل ہونے والا جہنم میں, جس کا عقیدہ خود ہی تباہ ہے, جس کے اندر طلب حق نہیں ہے, جو ضدی اور انادی ہے, تو ان پہ جو ہے ان لوگوں کا بیان مؤثر ثابت ہوتا ہے. اور جو معاہد ہوتا ہے جس میں طلب حق ہوتی ہے, ان کو کوئی جو ہے اپنے سیدھے راستے سے ہٹا نہیں سکتا. وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ, یہاں سے عجز الملائکہ, فرشتوں کی عاجزی اللہ رب العزت ذکر فرما رہے ہیں. ابتدا میں بھی فرشتوں کی عاجزی, درمیان میں انبیاء کرام کی عاجزی, تو یہاں پر اختتام میں اللہ رب العزت پھر جو ہے فرشتوں کی عاجزی ذکر فرما رہے ہیں. وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ, اور نہیں ہے ہم میں سے کوئی بھی, الا لہو, مگر اس کے لیے مقام معلوم, ڈیوٹی مقرر ہے. اس کے لیے کیا ہے؟ مقام معلوم, ڈیوٹی ہے, معلوم مقرر, اس کا اپنا کام ہے, اس کے ذمے جو ہے ایک ذمہ داری اللہ نے سونپ دی ہے. کوئی کسی کام پہ جو ہے وہ لگا ہوا ہے, کوئی جو ہے وہ کسی کام پہ جو ہے وہ لگا ہوا ہے. کچھ فرشتے جو ہے وہ روح قبض کرنے والے ہیں, تو کچھ فرشتے جو ہے وہ ہوا پہ مامور ہے, کچھ فرشتے جو ہے وہ بادلوں پہ مامور ہے, اسی طرح جو ہے وہ کچھ فرشتے جو ہے وہ رزق کی تقسیم پہ جو ہے وہ مامور ہے. یہ اللہ نے ڈیوٹی مقرر کی. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں تو جو ڈیوٹی سر انجام دینے والا ہوتا ہے, جو ذمہ داری جو ہے وہ سر انجام دینے والا ہوتا ہے, جس کو اللہ نے کسی دوسرے نے کسی کام پہ مقرر کیا ہے, کیا وہ خدا ہو سکتا ہے؟ خدا تو وہ ہے جو دوسروں کو مقرر کرتا ہے, اللہ تو وہ ہے. اللہ نے فرشتوں کو مقرر کیا ہے, تو جب فرشتے جو ہیں خود جو ہیں وہ ڈیوٹی انجام دینے والے ہیں, ذمہ داری انجام دینے والے, کام کرنے والے ہیں, وہ مزدور ہے, نوکر ہے, تو وہ کس طرح جو ہے حاجت روا اور مشکل کشا جو ہے وہ بن سکتے ہیں. وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ, اور یقیناً ہم ضرور بضرور سب باندھنے والے ہیں اللہ کے سامنے, یقیناً ہم ضرور بضرور الصافون, سب باندھنے والے ہیں اللہ کے سامنے. ہم سب بستہ کڑے ہیں, یعنی عاجز, جو دوسروں کے سامنے سب باندھتا ہے, تو کیا وہ جو ہے خدا ہو سکتا ہے؟ اس کے اندر خدائی کا کچھ شائبہ جو ہے وہ موجود ہو سکتا ہے؟ فرشتے تو اللہ کے سامنے سب بستہ کڑے ہوتے ہیں. ابتدا میں کہا گیا والصافات صفا, تو یہاں پر کیا کہا؟ ان کی حالت ذکر ہوئی. یہاں پر فرشتوں کی زبانی بات ہو رہی ہے. وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ, اور یقیناً ہم ضرور بضرور ہم الصَّافُونَ, سب باندھنے والے ہیں اللہ کے سامنے. وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ, اور یقیناً ہم ضرور بضرور پاک ہی بیان کرنے والے ہیں اللہ کے. سبحان اللہ عما یشرکون, سبحان اللہ عما یصفون, پاک ہے اللہ عز اور انکساری سے, پاک ہے اللہ شرکا سے, پاک ہے اللہ کمزوری سے. عارضی عجز بھی نہیں, مستقل عجز بھی نہیں, کوئی نائب بھی نہیں, کوئی شریک بھی نہیں, کسی کو اختیار نہیں دیا. تو فرشتے تو اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں. وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ, اور یقیناً تھے یہ لوگ کہ ضرور بضرور کہتے تھے, زجر مشرکین کو, ان مخفف من المثقل ہے, ان بمانی جو ہے یہاں پر انا ہے, کیونکہ اس کے خبر پر جو ہے وہ لام داخل ہے. وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ, لام داخل ہے تو ان کیا ہے؟ ان مخفف من المثقل ہے, اور یقیناً تھے یہ لوگ کہ ضرور بضرور کہتے تھے. کیا؟ لو انا عندنا ذکرم من الاولین, اگر ہوتی ہمارے پاس نصیحت من الاولین پہلے لوگوں کی لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ تو ضرور بضرور ہوتے ہم اللہ کے بندے چنے ہوئے. مکہ کے مشرکین یہی باتیں کہتے تھے کیونکہ وہ تو عوام تھے امی تھے. یہود جو تھے وہ اہل کتاب تھے, نصارہ جو ہے وہ اہل کتاب تھے, تو انہی کے بارے میں جو ہے وہ کہتے کہ اگر ہم پہ بھی اللہ کوئی پیغمبر جو ہے اس کی بعثت کرتے, ہم پر اللہ اپنی کتاب کا نزول فرمائے, تو اسی کتاب کی وجہ سے اسی پیغمبر کی وجہ سے. یہ جملے جو ہے پہلے بھی آپ کے سامنے ذکر ہوئے سورہ انعام کے اندر بھی, اسی طرح جو ہے یہی جملے جو ہے وہ ذکر ہوئے تھے سورہ فاطر کے اندر بھی, کہ پہلے جو ہے وہ قرآن کے نزول سے پہلے جو ہے یہی بات کہتے کہ اگر اللہ نے پیغمبر کوئی بھیجا, اگر اللہ نے کوئی کتاب جو ہے وہ اتاری تو ہم جو ہے بڑی ان کی جو ہے وہ قدر کریں, ان کا ساتھ دیں گے, اللہ کی کتاب کے ساتھ جو ہے خصوصی تعلق اور شغف قائم کریں گے. مگر جب قرآن آیا, پیغمبر کی بعثت ہو گئی, تو یہ لوگ جو ہے وہ ضد اور عناد پہ اتر آئے, یہ لوگ ضد اور عناد پہ جو ہے وہ اتر آئے, اور اسی طرح پیغمبر کو بھی جھٹلایا, اللہ کی کتاب کا بھی جو ہے ان لوگوں نے مذاق اڑایا. ہر زمانے کے اندر یہی جو ہے روش لوگ اپناتے ہیں, اے اللہ کوئی ہمارے پاس بھیج دے کہ ہماری اپنی زبان کے اندر ہمیں قرآن جو ہے وہ پڑھائے. اللہ نے اسی طرح کر دیا ہر علاقے میں, مگر لوگ جب وہاں پر قرآن بیان, قرآن سے پہلے یہی آرزو ہوتی ہے, مگر جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو پھر ان کے بہانے زیادہ بن جاتے ہیں, ان کے کام جو ہے وہ بڑھ جاتے ہیں. جب غریب ہوتا ہے تو قرآن کے سامنے بیٹھتا ہے, اور جتنا جو ہے وہ مال بڑھتا ہے اتنا قرآن سے دوری کا باعث بن جاتا ہے, الا من شاء اللہ. کچھ مالدار بھی ہوتے ہیں, ان کے دلوں کے اندر اللہ نے قرآن کی محبت, اہمیت, افادیت جو ہے وہ ڈالی ہوتی ہے, مگر اکثریت جو ہے وہ لوگ اس طرح ہوتے ہیں مالدار, ان کا تو اپنا ایک سٹیٹس ہوتا ہے, ان کا تو اپنا ایک سٹینڈر ہوتا ہے, وہ کس طرح جو ہے یہ چیز جو ہے وہ برداشت کرے گا کہ آ کر جو ہے وہ چٹائی پہ بیٹھ جائے, آ کر جو ہے وہ کہتا ہے یار میری پیر میں نے پوری زندگی جو ہے وہ کرسی پہ گزاری ہے, تو مجھے کہتا ہوں یہاں پر بیٹھ جاؤ, مجھے بیٹھنا کیا طریقہ نہیں آتا, زمین پہ کس طرح بیٹھا جاتا ہے. کوئی کہتا ہے میں تو فلاں گریڈ کا جو ہے وہ افسر تھا, میں نے اتنا جو ہے وہ پڑھا ہے, میری عمر جو ہے وہ اتنی ہے, تو لہٰذا میں کس طرح جو ہے وہ بیٹھوں گا. اس کا اپنا ایک سٹیٹس ہوتا ہے, اپنا ایک مقام ہے. کبھی علم پہ جو ہے وہ فخر, کبھی اپنے سٹیٹس پہ جو ہے وہ ناز, کبھی اپنے عمر کی جو ہے وہ رونا رو رہا ہے, کبھی کیا اور کبھی کیا بہانے بن پھر بناتا ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں, ایک شاعر نے جو ہے وہ اچھی بات کہی ہے, جو آنا چاہو ہزار رستے, نہ آنا چاہو عذر ہزاروں, طویل رستہ مزاج برہم برستی بارش. تو یہ سب چیزیں جو ہے وہ یعنی سامنے جو ہے وہ آتی ہے, ایک آدمی جو ہے وہ آنا چاہے تو ہزار راستے ہزار طریقے ہیں قرآن کے سامنے بیٹھنے کی, اور اگر نہ آنا چاہے تو ہزار جو ہے ان کے لیے عذر ہے, ہزار جو ہے وہ کیا ہے لیم ایکسکیوز, بانے شانے ان کے بہت زیادہ ہیں. کبھی جو ہے وہ کیا مہمان آ گئے, کبھی جو ہے وہ راستہ جو ہے وہ دور ہے, کبھی جو ہے کاروبار سے میں لیٹ آ رہا ہوں, کبھی جو ہے فلاں کام میں جو ہے وہ فرصت ہے, کبھی فلاں کام میں. الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, اسی چیز میں جو ہے وہ مبتلا تھا کہ میں کس طرح جو ہے وہ زیادہ کروں گا, لکھ پتی سے جو ہے وہ کروڑ پتی بن گیا, کروڑ پتی سے جو ہے وہ ارب پتی کس طرح بنوں گا, آگے بڑھ رہا ہے اور اعلان ہوگا حتی زرتم المقابر, اعلان کیا جائے گا فلاں ابن فلاں وہ مر گیا اور فلاں ٹائم جو ہے اس کا جنازہ ہے, بات ختم. کیا آپ اپنے ساتھ جو ہے کیا لے جاؤ گے, یہ دنیا, آپ کی بیوی جو آپ پہ جو ہے اپنی جان سے زیادہ جو ہے وہ مرتی ہے, آپ سے محبت کرتی ہے, وہ آپ کے ساتھ ایک رات قبرستان کے اندر نہیں گزار سکتی, آپ کے بیٹے جو آپ کے جو ہے بڑے جو ہے وہ کیا ہے, اوبیڈینٹ رہے, تابعدار رہے, وہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ ایک گھنٹے کے لیے بھی جو ہے آپ کے قبر کے سرحانے نہیں بیٹھ سکتے. آپ کے جو عزیز دوست ہے جو آپ کے لیے جو ہے وہ جان سے بھی جو ہے وہ گزرنے والے ہیں, وہ بھی جو ہے اگر شاز و نادر آپ کا نام لے تو پھر ٹھیک ہے, ورنہ بھول جاؤ گے تم. اور جو آپ کے جو ہے وہ گھر سے باہر ہے, وہ تو پہلے ہی دن سے جو ہے وہ کہتے ہیں, یہ نہیں کہتے کہ عبداللہ کا نماز جنازہ کب پڑھا جائے گا, اس میت کا جنازہ کب پڑھا جائے گا, میت ہو جائے گی. اسی وجہ سے نبی علیہ السلام نے فرمایا ما اسمک غدن, تمہیں پتا نہیں کہ کل تمہارا کیا نام ہوگا, تم زندوں میں شمار ہوگے یا مردوں میں شمار ہوگے. تو یاد رکھیے دنیا کی طرف, دنیا تو آنے جانے والی چیز ہے, کبھی ہے کبھی نہیں ہے. ہم پشتوں میں کہتے ہیں کہ مال اور دولت یہ تو ہاتھوں کی میل ہے, مگر خدا ہمارے آخرت کو غارت نہ کرے, اس کو تباہ نہ کرے, اس کو برباد نہ کرے. دنیا تو آنے جانے والی چیز ہے, اس سے فرصت جو ہے, اور یہ بھی ہے کہ دنیا کے اندر کوئی بیکار آدمی بھی نہیں ہے. یہ نہیں کہ میں آپ کو جو ہے آپ کو تو میں بیکار نظر آ رہا ہوں, کہ ہو سکتا ہے یہ جو ہے بالکل اس کا تو کوئی کام ہی نہیں ہے. مولانا نور رحمت اللہ علیہ تو اسی لیے کہہ گئے دری دنیا کسے بیگم نباشد, اگر باشد بنی آدم نباشد. اگر دنیا کے اندر جو ہے کوئی بیکار, دنیا کے اندر اس طرح کا کوئی آدمی نہیں ہے جس کا کوئی کام نہیں ہوگا, اگر کوئی اس طرح کا آدمی ہے جو بیکار ہے, وہ سرے سے بنی آدم ہی نہیں ہے, تو یہ نہیں یہ کام نہیں ہے. مگر اس کے لیے آپ کو وقت نکالنا پڑے گا, اس کے لیے آپ کو جو ہے کیا نماز کے لیے آپ کے پاس وقت ہوتا ہے؟ گاہک کہتے یار چلے جاؤ تم نماز پڑھو میں بعد میں آؤں گا, مہمان جو ہے آپ کو کہتے چلو نماز کے لیے تم جاؤ, جج کے سامنے جو ہے وہ تمہاری پیشی ہے کیا, وہ آپ کو کہتا ہے یار نماز کا ٹائم ہوگا چلو نماز پڑھو, نہیں وہاں پر تم فرصت نکالو گے نماز کے لیے, اپنے آپ کو فارغ کرو گے. تو جو قرآن کا ایک حکم ہے اقیم الصلاۃ, اس کے لیے تو تم اپنے کام کو چھوڑ کر نماز کی طرف جو ہے وہ لپکتے ہو. تو جو پورا قرآن ہے, جو احکام الہیہ کا مجموعہ ہے, اس کی آپ کے دل و دماغ کے اندر کچھ بھی اہمیت نہیں ہے, افادیت نہیں ہے. جب فرصت ملے تو آؤ گے, جب فرصت نہیں ملے گی تو نہیں آؤ گے. تو یہ تو قرآن نہیں, یہ تو آپ نے گپ لگا رہا ہے. تو آپ کے دل کے اندر تو قرآن کی محبت جو ہے وہ نہیں ہے. یہ ایک ہے انتہائی مجبوری, وہ ہماری بھی بڑھتی ہے, وہ خدا جانتا ہے کہ کس کی کیا مجبوری ہے. تو اللہ کو یہ چیز جو ہے وہ معلوم ہے, بالکل ٹھیک ہے مجبوری ہے, مگر ویسے اپنے آپ کو جو ہے کسی کام کے اندر جو ہے وہ مبتلا کرنا, آپ کو خوب ہی پتا ہے کہ یہ کام اس ٹائم کے بغیر کسی دوسرے ٹائم میں بھی ہوگا, اور تم اسی کام کو جو ہے اسی قرآن کے ٹائم میں کر رہے ہو تو خدا تو دیکھ رہا ہے. تو مسلمانوں اس کے لیے اپنے آپ کو فارغ کرو. آج مسلمانوں کی ذلت اور خواری کا یہی نتیجہ ہے کہ مسلمانوں کے ہاتھ میں ہر چیز ہے, کمپیوٹر ہے, فزکس ہے, کیمسٹری ہے, بایو ہے, میتھمیٹکس ہے, کیا سے کیا نہیں ہے مسلمانوں کے ہاتھ میں, مگر مسلمانوں کے ہاتھ میں قرآن نہیں ہے. مسلمانوں کے ہاتھوں میں قرآن نہیں ہے, کسی کی زبان سے جو ہے وہ تم قرآن کی بات نہیں سنو گے. کیا جاؤ اور مسلمانوں قرآن سے جو ہے اپنا تعلق برقرار رکھو, صرف بس یہی بات ہوگی یار قرآن کی تلاوت کرو, اپنے بیٹے کو حافظ بناؤ, تراوی کے اندر جو ہے قاری صاحب سے قرآن سنو, بس ختم. آسان سمجھ لائے, قرآن کی تلاوت کرو, روزانہ دو پارے پڑھو, بیٹے کو حافظ بناؤ, تراوی میں جو ہے وہ کیا کر لو, قاری کے پیچھے جو ہے وہ قرآن سنو, بس تمہارا ذمہ جو ہے وہ کیا, تم جنتی بن گئے, بات ختم ہو گئی. تو صحابہ کرام کو کیا پڑی تھی کہ احد کے اندر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک جو ہے وہ شہید ہوئے, کیوں؟ ماتے مبارک میں جو ہے وہ زخم آیا, 70 صحابہ کرام جو ہے وہ شہید, اکثریت صحابہ کرام جو ہے وہ زخموں سے چور چور, کیا پڑی تھی ان کو؟ بس قاری کے پیچھے جو ہے وہ نماز پڑھتے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے جو ہے وہ نماز پڑھتے, اور اسی طرح جو ہے وہ تلاوت قرآن کرتے بس بات ختم ہوتی. ہاں کیونکہ آج تو ایک عجیب سی جو ہے وہ منطق آئی ہے کہ نہ اپنے عقیدے کو چھوڑو اور نہ دوسرے کے عقیدے کو چھیڑو. ماشاءاللہ, نہ اپنے عقیدے کو چھوڑو اور نہ دوسرے کے عقیدے کو چھیڑو. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ ابو لہب نے جو سب سے پہلے وار کیا تھا تو کس وجہ سے کیا تھا؟ کیا اس نے اس کو یہ کہا تھا کہ تمہاری جو یہ لونڈی ہے صوبیہ اس کو جو ہے مجھے دے دو, یا اپنے کاروبار کے اندر مجھے پارٹنر بناؤ, یا اپنے گھر کے اندر جو ہے مجھے پارٹنرشپ دے دو, یا تم نے جو ہے میرے باپ کے مال کو جو ہے وہ کیا کر دیا ہے, اس میں قبضہ کر دیا ہے, یا تم ہاشمی نہیں ہو, یا جو ہے عبد یعنی بیت اللہ کی توانیت جو ہے یہ مجھے دے دو, ابھی زمزم پہ جو ہے میرا قبضہ ہوگا, حاجیوں کی خدمت جو ہے میں کروں گا. یہ بات تھی نہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ابو لہب کے عقیدے کو چھیڑا تھا, اسی وجہ سے اس نے جو ہے کیا کر دیا, پتھر اٹھا کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دے بابا. تو عجیب سی بات ہے, کہتے ہیں اب ہم بیاہ کا کام کرتے ہیں اور پھر یہی بات کرتے ہیں کہ اپنے عقیدے کو چھوڑو نہیں اور دوسرے کے عقیدے کو چھیڑو نہیں. تو کیا نوح علیہ الصلوۃ والسلام جن کو اس قدر جو ہے وہ پتھر پڑتے, بچے جو ہے ان کو پتھر مارتے, بڑے جو ہے ان کو پتھر مارتے, کیوں مارتے؟ ہود علیہ السلام, صالح علیہ السلام, لوط علیہ السلام, اسی طرح اور انبیاء کرام, موسیٰ علیہ السلام, یہ تو ساری بات کیا تھی؟ ان کے عقیدے کے چھیڑنے کی بات تھی. اگر ایک آدمی جو ہے اپنے عقیدے پہ جو ہے وہ پکا ہے, دوسروں کے ساتھ جو ہے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے, تو کیا کبھی جھگڑا آئے گا؟ جھگڑے کی بات کیا ہے؟ پھر تو جھگڑے کی نوبت نہ آئے گی. جب تم کسی غیر کے عقیدے پہ جو ہے وہ رد کرو گے تو پھر جو ہے وہ کیا بنے گا؟ پھر جھگڑا بنے گا. تو آج مسلمانوں نے اللہ کی کتاب کو جو ہے وہ چھوڑا ہے, تو اسی وجہ سے آج مسلمان تفرقے میں جو ہے وہ بڑھ چکے ہیں. آج مسلمان جو ہے فرقہ پرستی کا جو ہے وہ شکار ہو چکے ہیں. آج مسلمانوں کے سروں کے اوپر پستی اور ذلت جو ہے وہ تاج کی طرح جو ہے وہ سج گیا ہے. ہر جگہ مسلمان جو ہے وہ ذلیل اور خوار ہے. اس کا بنیادی مقصد جو ہے وہ کیا ہے کہ مسلمانوں نے اللہ کی کتاب قرآن مجید کو چھوڑا ہے. اس کو صرف تلاوت کی کتاب, اس کو مردوں کی کتاب, اس کو دلہن کے سر کے اوپر رکھنے کی کتاب, اس کو صرف خیر اور برکت کی جو ہے وہ ذریعہ قاری کی پیچھے جو ہے وہ پڑھنا, بس یہی بات جو ہے یہی محدود ہوگی. گھر بناؤ, قاریوں کو بلاؤ, دکان جو ہے وہ ڈالو, مولیوں کو بلاؤ کہ آ کے ختم کرے, بس بات ختم ہو گئی. اقبال اسی وجہ سے جو ہے وہ بانگ درا کے اندر جو ہے وہ کہہ چکے ہیں, وہ فرماتے ہیں تجھے آبا سے اپنی کوئی نسبت ہو نہیں سکتی, تجھے آبا سے اپنی کوئی نسبت ہو نہیں سکتی, کہ تو گفتار وہ کردار, تو ثابت و سیارہ, گوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی, گوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی, سوریا سے زمین پر ہم نے, سوریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا. ہمارا انجام یہی ہوا, ہم نے جو ہے اسلام سے جو چیز پائی تھی جب ہم نے اس کو چھوڑ دیا, گوا دی ہم نے جو اسلام سے میراث پائی تھی, قرآن تھی, اپنے بلوں سے ہم نے تم قرآن پایا تھا, تو کیا ہوا ہمارا انجام جو ہے وہ کیا؟ ہم کہاں سے کہاں جو ہے وہ پہنچ گئے, آسمانوں سے جو ہے وہ زمین پر جو ہے ہم پہنچ گئے. اسی طرح جو ہے ہمارے جو بڑے تھے اس کے تو ہم صرف نام لیوا ہے, کوئی نسبت تو نہیں ہے. تجھے آبا سے اپنی کوئی نسبت ہو نہیں سکتی, تجھے جو ہے اپنے بڑوں سے جو ہے کوئی نسبت نہیں. اور پھر اس کی تفصیل جو ہے علامہ اقبال وہ فرماتے ہیں کہ تو کردار, کہ تو گفتار وہ کردار, تیرے صرف زبان کی بات کر رہے ہو, وہ کردار کے غازی تھے, تو ثابت, تو اپنی جگہ پہ جو ہے وہ کڑا ہے, اسٹیشنری ہے, تم جگہ سے ہلنے والے نہیں ہو, حرکت کرنے والے نہیں ہو. اور وہ کیا تھے؟ وہ سیارہ, وہ گھومنے پھرنے والے تھے, حرکت کرنے والے تھے. اللہ کے دین کے ساتھ جو ہے ان کا تعلق تھا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ, ضرور بضرور ہوتے ہم اللہ کے بندے چنے ہوئے. جو جب قرآن آیا ان لوگوں نے خلاف کر دیا, فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ, پس انکار کیا ان لوگوں نے اللہ کی کتاب سے, فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ, پس ان قریب جان لیں گے, فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ, پس ان قریب جان لیں گے اپنے انجام کو. وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ, اور یقیناً گزر چکا ہے ہمارا حکم ہمارے بندوں المرسلین پیغمبروں کے لیے. کیا حکم ہے؟ اِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ, کہ یقیناً ان کی ضرور بضرور ان کی المنصورون مدد کی جائے گی. باطل پرستوں کے خلاف, باطل قوتوں کے خلاف اللہ جو ہے اپنے حق پرستوں کی ضرور بضرور جو ہے وہ نصرت اور تائید فرمائے گا. جس طرح آپ نے سورہ نون کے اندر پڑھا تھا وَكَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنْجِ الْمُؤْمِنِينَ نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ, یقیناً لائق ہے ہم پر نصر المؤمنین, امداد کرنا ایمان والوں کا. اللہ نے اپنے اوپر لازم کی ہے ایمان والوں کی مدد. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ, اور یقیناً ہمارا لشکر لَهُمُ الْغَالِبُونَ, ضرور بضرور جو ہے وہ غالب ہوں گے. اللہ کا لشکر وَإِنَّ جُنْدَنَا, یقیناً ہمارا لشکر یعنی قرآن اور سنت کے تابے دار, پیغمبر کے راستے پہ چلنے والے, قرآن پہ اپنے عقیدے کی عمل اور اصلاح کرنے والے, اللہ رب العزت فرماتی یہ ہمارا لشکر ہے. جس طرح جو ہے آپ نے پڑھا سورہ مائدہ کے اندر فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ, پس یقیناً اللہ کا گروہ جو ہے وہ ضرور بضرور غالب ہے, اللہ کا گروہ وہ ضرور بضرور جو ہے وہ غالب ہے. فَتَوَلَّا عَنْهُمْ, پس منہ پھیر لیجئے ان سے, حَتَّى حِينَ, ایک وقت تک, یعنی کہ تم اس کے پیچھے نماز پڑھو, ان کے ساتھ جو ہے وہ درود و سلام میں جو ہے وہ شرکت کرو, نہیں مانتے تو فَتَوَلَّا عَنْهُمْ, بائیکاٹ کرو گے. نکی کی دخانا نو دا ملنگ سرکلے, چرتا عزیز خان چرتا ملنگ عبد الرحمان, آپ کا بائیکاٹ ہوگا. یعنی کہ تم جو ہے ہم اسی وجہ سے اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں کہ پھر یہ جو ہے ہماری بات کو نہیں مانتے. فَتَوَلَّا عَنْهُمْ, منہ پھیر لیجیے ان سے, حَتَّى حِينَ, ایک وقت تک, وَأَبْصِرْ بِهِمْ وَأَبْصِرْهُمْ, اور دیکھ لیجئے دیکھتے رہو ان کو, فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ, پس ان قریب دیکھ لیں گے لوگ اپنے انجام کو. أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ, آیا ہماری عذاب پر, يَسْتَعْجِلُونَ, یہ لوگ جلدی کرتے ہیں جب قرآن کے سامنے نہیں بیٹھتے, حق کی مخالفت کرتے ہیں, قرآن کے لیے ان کے پاس فرصت نہیں ہے کہ اپنے بیٹوں کو قرآن کے سامنے جو ہے وہ لا کر بیٹھائے, خود قرآن کو جو ہے وہ یعنی اپنے دل کے اندر اہمیت دے. تو قرآن کی خلاف ورزی کرنا, نبی علیہ السلام کی سنت کی دھچیوں کو جو ہے وہ بکھیرنا, تو یاد رکھیے یہ کیا ہے, افبعذابنا یستعجلون, ہماری عذاب پر جلدی کرنا ہے, حق کی مخالفت کرنا, قرآن کی مخالفت کرنا, اللہ کے عذاب کو جو ہے چیلنج کرنا ہے. فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ, پس جب نازل ہو جائے گی اللہ کی عذاب, بِسَاحَتِهِمْ, ان کے سہن میں, فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذِرِينَ, تو بہت برا ہوگا, صباح ہو صبح یا صباح ہو حال المنذرین, ڈرائے جانے والوں کا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ, پس جب نازل ہوگا یہ عذاب, بساحتہم, ان لوگوں کے سہن میں, یعنی ان پر نازل ہوگا, فساء صباح المنذرین, تو بہت برا ہوگا صبح ڈرانے والوں کا. یا صباح کے معنی حال, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب صحابہ کرام کو لے کر خیبر پہ چڑھائی کر دی تو صبح کا وقت, یہودی تو اکثر جو ہے وہ کیا تھے, وہ تو کاشکار تھے, زمیندار تھے, فارمر تھے, کھیتوں کے اندر جو ہے وہ کام کر رہے تھے. جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام کو دیکھا تو فوراً کہا محمد والخمیس, کہ محمد آ گئے اور اس کا جو ہے وہ کیا, اس کا جو گروہ تھا وہ بھی آ گیا, ورجو الی حصنہم, اپنے قلعوں کی طرف جو ہے وہ چل پڑو. نبی علیہ السلام نے جب ان کی یہ باتیں سنی تو کہا اللہ اکبر خربت الخیبر، اللہ اکبر خربت الخیبر، اللہ کی شان جو ہے وہ بڑی ہے اور خیبر جو ہے وہ تباہ ہوا، خیبر جو ہے برباد ہوا. اِنَّا اِذَانْ أَنزَلْنَا بِسَاحَتِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنزِلِينَ، جب ہمارا نزول ہوتا ہے کسی قوم کے سہن میں تو ان کا جو ہے انجام بہت برا ہوتا ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنزِلِينَ، منظرین وَتَوَلَّا عَنْهُمْ، اور رخ منہ پھیر لیجئے ان سے، حَتَّى حِينَ ایک وقت تک، وَأَبْصِرْ اور دیکھتے رہو ان کے انجام کو، فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ بس دیکھ لیں گے یہ لوگ اپنے انجام کو. دو مرتبہ جملہ، پہلے جملے کا تعلق جو ہے وہ دنیا کے عذاب سے اور دوسرے کا تعلق آخرت کے عذاب سے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، دعوی توحید اور خلاصہ پورے سورت کا ذکر ہو رہا ہے ان جملوں میں. سبحان ربک، پاک ہے تمہارا پروردگار، رب العزت جو پالنے جو مالک ہے، العزت عزت کا غلبے کا، رب مانی مالک، عما اس سے یصفون جو لوگ اس کے لیے بیان کرتے ہیں. کیا اللہ نے لوگوں کو اختیار دیا ہے؟ اللہ جو ہے وہ فرشتوں کی محبت سے جو ہے وہ کیا ہے مجبور ہے، اللہ اولیاء کرام کی محبت سے جو ہے وہ مجبور ہے، جو ڈیمانڈ بھی اللہ سے ہمارے لیے کرے وہ اللہ کے ہاں ایکسیپٹیبل ہوگا. تو اللہ ان باتوں سے پاک ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، پاک ہے ربک تمہارا پروردگار، رب العزت جو کیا ہے مالک ہے عزت کا، مالک ہے غلبے کا، عما اس سے یصفون جو لوگ اس کے لیے بیان کرتے ہیں. وسلام علی المرسلین، اور بچاؤ ہے اللہ کی، علی المرسلین پیغمبروں پر بچاؤ ہے، سلامتی ہے اللہ کے پیغمبروں پر. کس چیز سے؟ اللہ کے عذاب سے، اللہ کے غصے سے دنیا اور آخرت. وسلام علی المرسلین، پہلے جگہ بہ جگہ ذکر ہوا، سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام علی نوح فی العالمین، اسی طرح اور پیغمبر سلام علی الیاسین. تو اللہ رب العزت یہاں پر فرماتے ہیں کہ دو تین نہیں، سلام علی المرسلین، سب کے سب پیغمبر محتاج، سب کے سب پیغمبر کیا محتاج. وسلام علی المرسلین، اور بچاؤ ہے علی المرسلین پیغمبروں پر، سلامتی ہے پیغمبروں پہ اللہ کے عذاب سے. جس طرح آپ نے جو ہے وہ پڑھا تھا سورہ نمل کی آیت نمبر 59 میں بھی جو ہے آپ نے یہ جملہ پڑھا تھا، قل الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفا، وہاں پر بھی یہ جملہ تھا. کہہ دیجئے اے پیغمبر علیہ الصلات والسلام، خدائی کی تمام تعریف خاص اللہ کے لیے، وسلام علی عبادہ الذین اصطفا، اور بچاؤ ہے اللہ کے بندوں پر جن کو اللہ نے چنا ہے اپنی پرستش اور پوجا کے لیے. تو یہاں پر بھی فرمائے وسلام علی المرسلین، اور بچاؤ ہے اللہ کا، علی المرسلین پیغمبروں پر، والحمد للہ رب العالمین، اور خدائی کی تمام تعریف خاص اللہ کے لیے ہے جو پالنے والا ہے تمام مخلوقات کا. خدائی کی تمام تعریف خاص اللہ کے لیے جو پالنے والا ہے، العالمین تمام مخلوقات کا، صرف ایمان والوں کا نہیں، مرسلین کا نہیں، سلام علی المرسلین کہا، مگر یہاں پر والحمد للہ رب المرسلین جو ہے وہ نہیں کہا بلکہ رب العالمین کہا. پالنا تو کام ہی اللہ کا ہے، سب کو پالتا ہے بلا کسی امتیاز کے پالتا ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے والحمد للہ رب العالمین. تو مقصدی سورت، سورت میں ہم نے پڑھا عجز المصطفین، فرشتوں کی عاجزی جو ہے، عجز المصطفین چنے ہوئے مخلوقات کی عاجزی ہم نے پڑھی. ابتدا میں جو ہے آسمانی مخلوقات فرشتوں کی عاجزی، والصافات صفن فالزاجرات زجرن فالتالیات ذکرا، دعوی توحید کو اس کے اوپر جو ہے جواب قسم کے طور پہ لایا ان الہکم لواحد، تو اس کے بعد جو ہے زجر تخویف اور بشارت، اور اس کے بعد جو ہے زمینی مخلوقات انبیاء کرام کی عاجزی. انبیاء کرام کی عاجزی جو ہے اللہ نے ذکر کر دی، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسی طرح الیاس علیہ السلام، لوط علیہ السلام، یونس علیہ السلام، اور آخر میں جو ہے پھر جو ہے فرشتوں کی عاجزی ذکر کر دی، اور آخر میں اللہ نے دعوی توحید اور خلاصہ ذکر کر دیا پورے سورت کا.